รายการคลังความรู้คู่แผ่นดินรายการที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วรับรองว่าได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับผมมุทิพัฒน์ชำนิราชกิจนะครับทุกคืนวันเสาร์2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินหรือคุ้นๆกับคำว่าใยหินหรือแร่ใยหินกันมาบ้างตามข่าวในสื่อต่างๆที่ว่าแร่ใยหินนั้นมีพิษเป็นอันตรายถ้าหากผู้ใดได้รับสารจากแร่ใยหินปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายก็จะทำให้มีอาการป่วยอย่างที่เรียกกันว่าโรคเหตุใยหินนั่นเองครับข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สมชัยบวรกิติราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตร์สำนักวิทยาศาสตร์ท่านจะได้มาร่วมสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาโรคเหตุใยหินในประเทศไทยครับใยหินคืออะไรประโยชน์และโทษรวมทั้งปัญหาการแก้ไขจะทำอย่างไรและโรคเหตุใยหินนั้นมีปัญหาในประเทศไทยหรือไม่คำตอบอยู่ในรายการคลังความรู้คู่แผ่นดินวันนี้แล้วครับแต่ก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์สมชัยผมขอนำท่านไปรับฟังละครสั้นอย่างเช่นเคยครับวันนี้คุณอุคุณอ้อยจะมีข้อสงสัยอะไรกันบ้าง ไง ทำไมเหรอมันมีอะไรแล้วแร่ใยหินเนี่ยมันคืออะไรล่ะ โอ้ยนี่อ้อยเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเหรอฮะแร่ใยหินเนี่ยนะเป็นแร่ที่มีธาตุหลายอย่างที่มีคุณสมบัติทนความร้อนมีความเหนียวถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเช่นกระเบื้องซีเมนต์ฝ้าเพดานท่อน้ำฉนวนกันความร้อนต่างๆไง อ้าวแล้วมันมีอันตรายยังไงล่ะ ก็เมื่อใครได้รับสารของแร่ใยหินปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคเหตุใยหินนะ โรคเหตุใยหินเหร อ แล้วอย่างนี้ของที่เราใช้อยู่ที่ทำมาจากแร่ใยหินจะเกิดอันตรายกับพวกเราไหมล่ะ นั่นน่ะสิอู้เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้อยมันจะมีอันตรายหรือเปล่าอย่างเงี้ยพวกเราจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นเลยดีไหมอ ้าวถ้าพวกเราเลิกใช้แล้วจะใช้อะไรกันล่ะ นั่นน่ะสินะ คุณอุ๊คุณอ้อยอย่าเพิ่งเป็นกังวลไปนะครับได้ยินเขาเล่าว่าได้ยินข่าวว่าข้อเท็จจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาว่าหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้นะครับทางที่ดีไปรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะดีกว่าผมรับรองว่าคุณอุ๊กับคุณอ้อยและท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้และคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับโรคเหตุใยหินแน่นอนครับซึ่งคุณชัดฤดีกาญจนะโอรานสิริจะร่วมสนทนากับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สมชัยบวรกิติราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตร์สำนักวิทยาศาสตร์ในประเด็นปัญหาโรคเหตุใยหินในประเทศไทยเชิญรับฟังกันเลยครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ขา ครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์ขาวันนี้รายการคลังความรู้คู่แผ่นดินนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาโรคเหตุใยหินในประเทศไทยค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นคงขอความกรุณาจากท่านอาจารย์นะคะได้อธิบายถึงคำว่าใยหินนี่หมายถึงอะไรคะอาจารย์ขา คือจริงๆแล้วใยหินเนี่ยนะฮะมันมีศัพท์อยู่สองคำคือใยหินกับแร่ใยหินนะครับ ค ่ ะ แร่ใยหินเนี่ยคนจะชอบพูดคำนี้เสมอไม่ค่อยพูดใยหินเฉยๆคนส่วนใหญ่นะครับแต่ที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะคำว่าแร่ใยหินเนี่ยมันจะหมายถึงทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์วัตถุประเภทซิลิเคตนะฮะซึ่งมันมีส่วนประกอบทางเคมีและลักษณะทางฟิสิกที่แน่นอนหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะนำไปถลุงหรือว่าไปหลอมก่อนใช้หรือไม่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างของพวกแร่ต่างๆก็เช่นแร่ดีบุกเราไปถลุงเราก็ได้โลหะดีบุกแร่ใยหินนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราเอาไปถลุงหรือไปทำหลอมหรือไปทำให้มันสะอาดขึ้นก็จะได้ใยหินที่บริสุทธิ์ออกมานะเพราะนั้นใยหินก็เลยหมายถึงสารประกอบอินทรีย์ประเภทซิลิเกตชนิดเส้นใยที่เกิดตามธรรมชาติและเป็นส่วนประกอบหลักของแร่ใยหินซ ึ่ งโดยมากก็เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเคต ค่ะนั่นก็คือความหมาย ของใยหินนะคะแล้วใยหินนี่มีอยู่ในประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ มีครับมีครับมีที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ค่ะมีอุตรดิตถ์จังหวัดเดียวหรอคะอาจารย์ขา จังหวัดเดียวถ้าที่ทราบนะฮ ะ เพราะว่าเข้าไปแต่เขาก็ไม่ได้ไปทำเป็นเหมืองเป็นอะไรเพียงเข้าไปพบสายแร ่ค่ะยังไม่ได้นำเอามาใช้ประโยชน์อะไร ไม่เลยครับ ค่ะแล้วถ้าพูดถึงใยหินนี่ใยหินมีประโยชน์มีโทษอะไรบ้างไหมคะ ครับครับก็ใยหินเนี่ยนะมันจริงๆแล้วมันจะมีอยู่6ชนิดด้วยกันนะมันมีคริสเตไทคลอปซิโดไลท์อะโมไซแอนโทรฟิไลท์เทมโมไลท์แล้วก็แอคติโนไลท์ซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยนะมันก็มีคุณสมบัติมีสมบัตินะไม่ใช่คุณสมบัติมีสมบัติต่างๆกันนะฮะแล้วก็มีโทษต่างๆกันด้วยเฉพาะคริสโตไทตัวที่ผมพูดเป็นครั้งแรกเนี่ยคริสโตไทเนี่ยเป็นเขาจะมีพิษน้อยที่สุดนะจะมีพิษภัยน้อยที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์มากไม่น้อยกว่าตัวอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับ ค่ะทั้งประโยชน์ประโยชน์และโทษ หมายความว่าพวกใยหินเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสารประกอบที่มีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ยังมีสมบัติกันความร้อนกันไฟฟ้ากันอะไรได้นะครับเพราะนั้นเราก็เอามาใช้เช่นเราเอามาทำเป็นฉนวนหุ้มอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นเสื้อที่ป้องกันเสื้อของอะไรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอะที่เราใส่แล้ววิ่งเข้าไปในขณะไฟไหม้เนี่ยเขาก็จะไม่ร้อนไม่อะไรนั่นมันจะเป็นฉนวนที่สำคัญมากมีความทนทานเอาไปทำเป็นกระเบื้องเอาไปทำเป็นวัตถุทนไฟต่างๆเช่นในเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งเบรกคลัชของรถยนต์ก็ทำเรือดำน้ำนี่รู้สึกเขาจะเอาของหลายอย่างแล้วก็ยานอวกาศเนี่ยเขาจะมีเอาใยหินเนี่ยไปทำประกอบเป็นเพราะมันทนทานมากนะฮะ อาจารย์ขาอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายได้ไหมคะว่าใยหินที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบว่ามี6ชนิดนั้นในแต่ละชนิดนั้นมันมีประโยชน์ยังไงเอาไปใช้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ครับจริงๆก็มี6ชนิดเนี่ยจริงๆมันแบ่งมาจาก2ชนิดนะฮ ะ 2ชนิดคือชนิด1เนี่ยมันเป็นเส้นตรงแข็งแรงเส้นตรงนะเหมือนเข็มเลยอีกชนิดหนึ่งมันเป็นเคลือบเซอร์เพนไทน์คือว่ามันถ้าหมูนะฮะมันเป็นคดไปคดมานะครับตัวที่เป็นแอมฟิโบหรือตัวที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยนะพวกนี้แข็งแรงมากแต่มันมีพิษรุนแรงคือมันเป็นสารก่อโรคต่างๆมากมายนะฮะเพราะนั้นก็เขาก็ไม่ค่อยเอามาใช้นอกจากเอาไปใช้ในกรณีที่มีการป้องกันอย่างดีอย่างเช่นของประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยนะเขาใช้เนี่ยเขาคนงานเขาก็ไม่มีอันตรายอะไรต่างๆเขาจะใช้นะครับส่วนตัวที่บ้านเราเนี่ยมีใช้อยู่ตัวเดียวขณะนี้คือคริสโตไทคริสโตไทเนี่ยเป็นตัวที่มันเป็นเหมือนงูฮะเลื้อยไปเลื้อยมาไอ้ไปงอไปงอมาเนี่ยนะครับตัวนี้เวลาเนี่ยเราใช้กันมากในบ้านเราเช่นไปทำกระเบื้องที่แข็งแรงมากผนังนะฮะคือมันไอ้พวกนี้มันจะแข็งมากคุณใบทุบก็ยังไม่แตกแม้กระทั่งกระเบื้องหลังคาเนี่ยนะรู้สึกมันจะมีบริษัทที่ทำนะฮ ะ เขาผมดูในทีวีจะมีกระเบื้องโอรานนี่ไงที่มีลิงเลิงขึ้นไปกระโดดแล้วก็ไม่ค่อยจะพังอะไรเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็หมายความว่าประโยชน์จริงๆปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราก็เห็นจะใช้พวกนี้เป็นส่วนใหญ่ ค่ะก็คือส่วนมากจะใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเหรอคะอาจารย์ อุตสาหกรรมเท่านั้นนะไม่มีที่ใช้อย่างอื่น ค่ะ ที่เราสั่งเข้ามาใช้นี่ตั้ง2518 ค่ะก็ที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าคริสโตไทใช่ไหมคะที่มันมีอยู่มีตัวเดียวที่ใช้ในบ้านเราแล้วก็มาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องฝ้าเพดานฉากผนังท่อน้ำอะไรพวกนี้นะคะสมบัติของมันคือมีความคงทนการความร้อน ครับผม เป็นฉนวนด้วยใช่ไหม เป็นฉนวนด้วย แล้วอย่างนี้แสดงว่าเจ้าพวกใยหินนี่ถ้ามันเป็นอันตรายนี่มันจะออกมาจากพวกวัสดุพวกนี้เหรอคะอาจารย ์แน่นอนแต่ว่าอันตรายของมันเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะฮะคืออันตรายที่สำคัญที่สุดอยู่ตอนทำฮะอย่างสมมติโรงงานกระเบื้องเนี่ยใช่ไหมครับ ค่ะ โรงงานกระเบื้องเนี่ยนะฮะก็ถ้าเผื่อว่าในโรงงานนี่มีการควบคุมไม่ดีมีฝุ่นเฟิร์นเวลาเอาไอคริสโตไทมาใช้เนี่ยนะฮะต้องมาทำแต่ถ้าโรงงานที่เขามีไอก การควบคุมดีรัฐบาลเราเนี่ยกองกรมควบคุมโรคไปควบคุมดีนะฮะพวกนี้ไม่มีอันตรายหรอกครับเพราะก็โรงงานเนี่ยปกติเขาก็ต้องไปเช็คกันอยู่เสมอของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาจะไปดูแลหรือกรมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะไปควบคุมเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่มีอันตรายต่อคนงานเพราะว่าเขาจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นแบบเปียกด้วยซ้ำไอกระบวนการเขาใช้ฉีดน้ำอะไรเงี้ยมันจะไม่มีฝุ่นเพราะอันนี้อันตรายต่อเมื่อเราหายใจเข้าไปนะหรือกินเข้าไป ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าคนงานอยู่ในโรงงานมีการดูแลมีการป้องกันที่ดีเขาก็จะไม่ได้รับใยหินแต่คนข้างนอกนี่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีโอกาสที่จะมาสู่ประชาชนข้างนอก ก็อย่างที่เขากังวลกันก็อย่างนี ้ กังวลโดยชื่อของเขาเนี่ยอย่างเช่นกระเบื้องหรือว่ากระเบื้องหลังคาหรือกระเบื้องที่เป็นไอ้กั้นห้องอะไรเนี่ยนะฮ ะ ถ้าหากว่ามีเขาพูดกันอยู่เสมอว่ากระเบื้องพวกนี้มันก็จะให้พิษให้ไอ้ตัวคริสตัลนี่ออกมาแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาทำเนี่ยนะมันเป็นแผ่นมันจะมีอันตรายต่อเมื่อที่ฝรั่งมือนอกอะไรเนี่ยเขาประกาศอยู่ตลอดเวลาบ้านเก่าถ้าคุณไปรื้อบ้านเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นไอ้พวกเนี่ยมันจะแตกจะหักจะเป็นฝุ่นคริสตัลถ่ายก็ออกมาแต่ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยนะยิ่งอยู่บนหลังคาเนี่ยมันสมมติถ้ามันจะออกมันก็ปลิวไปหมดมันไม่มีหรอกนะฮะแต่มันไม่ปลิวเพราะเขาเคลือบอย่างดีพวกนี้ฮะ มันอยู่ได้หลายปีไหมคะอาจารย์คะ โอ้สิบปีอย่างน้อยเลยฮะสิบปี อย่างนี้พอถึงเวลาเราก็ควรจะมีการซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ หร ือ ไม่ก็ไปทาสีใหม่บ้านผมเหมือนทาบ้านผม10ปีผมจ้างคนเดียวนี่ก็มันมีสีเคลือบใหม่และทาแล้วสวยด้วย ค่ะแล้วในสภาพแวดล้อมทั่วๆไปนี้เจ้าคริสตัลไทนี่จะมีโอกาสออกมาสู่ข้างนอกนี่ในประเด็นไหนได้บ้าง อ๋อได้ครับได้ครับอันนี้ดีมากเพราะผมทำเรื่องนี้ไว้เยอะเชียร์คือเมื่อสมัยที่ผมยังอยู่มีทำงานวิจัยที่ศรีราชเนี่ยผมเนี่ยตรวจศพคนไข้นะ คน ไข้เนี่ยพอเสียชีวิตใช่ไหมเราก็ตรวจศพเขาไม่ว่าโรคอะไรเราตรวจหมดนะใช่ไหมฮ ะ ถ้าเขายอมให้ตรวจเราก็ตรวจหมดทีนี้เมื่อตรวจเนี่ยผมก็เอาปอดเขาเนี่ยเพราะผมเนี่ยไปได้เครื่องมือจากญี่ปุ่นมาถึงเอาปอดเขาเนี่ยออกมาย่อยแล้วก็มาส่องกล้องตรวจนะว่ามีใยหินไหมมีไอ้คริสตัลเนี่ยไหมใช่ไหมฮะก็พบตั้งรู้สึกตั้ง 41% นะร้อยละ41เนี่ยพบเส้นใยหินในปอดคนไข้ที่ไม่เคยมีประวัติสัมผัสใยหินหรืออยู่ทำงานในโรงงานหรือไม่ประวัติบอกไม่ได้เลยพบเด็กอยู่ตามทั่วไปหมดเป็นนักศึกษาเป็นอะไรหรือว่าพ่อค้าประชากรอื่นใช่ไหมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเพราะว่าคนในโรงงานไม่เห็นเป็นหรือคนที่มีแค่หลังคากระเบื้องมุงบ้านก็ไม่เห็นเป็นแต่มันไปเป็นคนทั่วไปชาวนาชาวสวนอะไรเงี้ยใช่ไหม ค่ะ นะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ผมทำไว้ก็คือว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นคนแรกที่รายงานโรคหนึ่งชื่อว่ามะเร็งเยื่อหุ้มปอด ค่ะ ผมก็รายงานไว้เป็นเรียกว่าหลายสิบรายอ่ะนะฮะเป็นคนแรกที่ทำมาในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่ศรีราชนะฮ ะ ก็ปรากฏว่าทุกรายที่เป็นอันเนี้ยแต่เมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าโรคเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเกิดจากใยหินเกิดจากใยหินเนี่ยได้รับใยหินก็แต่ของเราเนี่ยตรวจศพก็ไม่พบใยหินคนที่เป็นโรคเนี่ยม ี หนังช้ำอาชีพเขาก็ไม่เคยสัมผัสใยหินผมกลับไปพบว่าพวกนี้บางคนนี่ไปเป็นเยอะมากเกษตรกรส่วนใหญ่บ้านเรามันเป็นเมืองเกษตรกรใช่ไหมฮะ ค่ะ เนี่ยอันนี้ก็ทำให้ผมแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมนะไอ้คนที่เป็นโรคนี้ก็ไม่เห็นมีเกี่ยวกับใยหินเรามีใยหินมาตั้งโอ้โห30ปีแล้วมั้ง2518ก็ไม่เห็นมีใครเป็นใยหินในโรงงานหรือว่าในอะไรต่างๆไม่เห็นมี อย่างนี้แสดงว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นโรคได้รับใยหินนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย ์โรคตัวที่ผมพูดใช่ไหมมะเร ็ งเยื่อหุ้มปอด ใช่ค่ะ เขามะเร็งเยื่อหุ้มปอดเนี่ยโอเคนะฮะว่าจากใยหินเป็นส่วนใหญ่เลยที่เมืองนอกนะเมืองไทยเรายังไม่เคยบอกว่ามีสักรายเดียวก็ไม่มีนะครับแต่เมืองนอกอ่ะเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยก็เป็นอย่างเช่นสูบบุหรี่มากๆก็เป็นโรคนี้ได้นะฮะหรือว่าไปแร่อย่างอื่นเช่นเป็นพวกมันมีแร่อีกหลายตัวฮะที่ทำให้เป็นได้รวมทั้งไอ้ตัวหนึ่งซึ่งผมกำลังศึกษาตอนนี้คือเวอร์มิคูไลท์เนี่ยผมกำลังไปซื้อมาตรวจดูว่าเห็นเมืองนอกบอกว่ามันทำให้เกิดเป็นโรคเมโซเทลิโอมาหรือโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดได้ ค แล้วก็กำลังทำอยู่แต่เมืองไทยเราเนี่ยไม่เคยมีที่เกี่ยวกับใยหินเลยไอ้โรคนี ้ค่ะอาจารย์คะถ้าคนเราได้รับผลกระทบจากที่ว่าได้รับใยหินนี่นะคะมันใช้เวลาเขาเรียกว่าเวลาก่อตัวหรือว่าอะไรนี่นานไหมคะ ฟักตัว ฟักโรคค่ะมันนานไหมคะกว่าจะเจออย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยี่สิบปีขึ้นไปครับ โอ้บางทีเราไม่รู้ตัวเลยอย่างเงี้ยนะคะ ไม่รู้ตัวเลยแต่นี่ผมเรียนอีกนิดนึงเพิ่มเติม ค่ะ ที่ผมเรียนว่าเราเนี่ยสั่งใยหินมานะฮะจากแคนาดาจากรัสเซียจากแอฟริกาอะไรเนี่ย2518เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่ผมพบคนไข้ที่เป็นโรคที่ฝรั่งบอกว่าเกิดจากใยหินเนี่ยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดเนี่ยผมพบตั้งแต่2511นะครับ โอ้ก่อน หน้า อืมค่ะ ใช่ไหมฮะ ค ่ ะ เพราะนั้นอันนี้มันผมก็งงนะตัวผมเองก็ยังเรียกว่าฉงนนะว่าเอ๊ะทำไมนะพวกนี้เป็นได้ยังไงฝรั่งบอกว่าเป็นเพราะใยหินแต่ผมไม่เห็นว่าเขาเป็นเพราะใยหินเลย เพราะใยหินก็มาทีหลัง มาทีหลังด้วย ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้โรคเห็ดใยหินนี่มีปัญหาในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรคะอาจารย ์โรคเห็ดใยหินนี่จริงๆถ้าพูดคำว่าโรคเห็ดใยหินนี่มันจะมีหลายโรคเลยนะฮ ะ นอกจากมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่ผมพูดเมื่อครู่ใช่ไหมมันยังมีมะเร็งเยื่อเลื่อมในท้องก็ได ้ มันยังมีโรคปอดที่เป็นใยพังผืดก็ได้ที่เรียกว่าแอสเบสโทซิสนะฮ ะ หรือโรคใยหินเฉยๆนะครับอันนั้นก็เป็นได้หรือว่ามีน้ำท่วมปอดก็ได ้ นี่อันนี้พูดถึงว่าคนที่ได้ใยหินเข้าไปจริงๆนะฮะก็เป็นเนี่ยน้ำท่วมปอดปอดหนาอะไรขึ้นมาต่างๆนานาซึ่งมะเร็งปอดด้วยรวมทั้งมะเร็งปอดด้วย ค่ะแสดงว่าก็สามารถที่จะเป็นได้หลายโรคตามมา หลายโรคเลยอันนี้เรียกว่าโรคเหตุใยหินนะครับ ก็มีปัญหาในประเทศไทยเหมือนกัน จะมีได้ไงผมไม่เห็นมีผมยังไม่เคยพบ ถ้าหมายถึงว่าถ้ามันมีมันก็คือต้องเป็นปัญหาในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้คือ ถ้ามีจะเป็นปัญหาแน่เลยอย่างนี้ แต่ตอนนี้คือยังไม่มี ใครรายงานเลย ประเทศไทยนะคะอาจารย์ขาในการที่จะผลกระทบถ้าหากเราว่าเรากลัวว่าใยหินจะมามีผลต่อคนเราต่อประเทศไทยเราจะมีการป้องกันมีการแก้ไขยังไงบ้างล่ะคะที่จะสามารถป้องกันได้ ครับผมก็คือหนึ่งก็ในเมื่อเราก็รู้แล้วว่าใยหินแม้กระทั่งไอ้คริสสุดท้ายหรือไคสุดท้ายซึ่งมันมีฤทธิ์ก่อโรคอ่อนที่สุดนี่ก็ตามมันนะแต่ถ้าได้รับเข้าไปมันก็ต้องก่อโรคแน่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เพราะนั้นที่ดีที่สุดคือหมายความก็อย่าไปใช้มันเลยคือหมายความว่าก็เลิกนำใยหินเข้ามาใช้ในประเทศไทยก็จบก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าใยหินมันก็มาทางอากาศจากประเทศอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่อันนั้นก็เป็นวิธีแต่มันง่ายเกินไปวิธีนี้แล้วก็สร้างได้ความยุ่งยากกับอุตสาหกรรมกับอะไรซึ่งเราก็ยังต้องการที่ว่าให้อุตสาหกรรมเจริญแต่ถ้าอุตสาหกรรมที่ใช้ใยหินแล้วมันก่อเหตุต้องเลิกถ้าเราควบรัฐบาลควบคุมไม่ดีต้องเลิกนะฮะหรือว่าถ้าเราไปพบเนี่ยเวลาเนี่ยพบโอ้โหปีนตั้ง5ราย10รายเนี่ยต้องเลิกนะเวลานี้เราพบมะเร็งปอดเนี่ยนะฮ ะ ปีนึงโอ้โหไม่รู้เป็นกี่พันรายกี่เป็นหมื่นรายจากสูบบุหรี ่ ก็คุณคิดที่เราไม่เห็นไปห้ามสูบบุหรี่เลยต้องห้ามสูบบุหรี่ทั้งประเทศห้ามปลูกยาสูบห้ามโรงงานยาสูบตั้งในประเทศไทยห้ามสั่งยาสูบเข้าจากต่างประเทศแต่เราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะมันกระทบอุตสาหกรรมของเรานะครับ ค่ะนั่นก็คือว่า อย่างเดียวกันน่ะใยหินก็เหมือนกันเวลานี้เรามันไม่เห็นมันกระทบกับบ้านเมืองเราเลยแล้วเราจะไปแบนมันทำไมใช่ไหมครับ ค่ะแล้วอาจารย์จะคิดค้นไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันสมมติมันมีจริงๆมันไม่ใช่มันมีแล้วอย่างเงี้ยใยหินมีโทษเราก็รู้มีคุณก็เยอะถ้าหากจะหาวัสดุอื่นมาแทนใยหินนี่จะมีบ้างไหมคะ เวลานี้นะที่เขามีเอามาแทนกันก็มีแต่มันก็มีพิษอีกอะ อ ย่างเช่นไอ้พวกที่มันเป็นพวกซิลิก้าซิลิเกตไอ้พวกนั้นก็ก่อมะเร็งเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยได้คิดถึงความจริงผมเนี่ยรายงานผู้ป่วยที่เกิดจากซิลิก้ายังมีรายงานด้วยซ้ำแต่กับใยหินกับไม่มีในประเทศไทยนะฮ ะ เพราะนั้นอันนี้ผมว่าเวลานี้เราใยแก้วอีกอย่างที่เขามาแทนกันนะฮะใยแก้วแต่มันหนึ่งไอ้คุณสมบัติก็สู้กันไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างโทษมันก็ไม่แพ้กันนะเพราะนั้นผมก็ยังเวลานี้ยังหาไม่ได้ถ้าหาได้ผมดีใจฮะเราน่าจะเลิกเลยต้องรีบไปห้ามทันทีเหมือนสูบบุหรี่คุณเปลี่ยนไปสูบอย่างอื่นถ้ามันจะได้ไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมเวลานี้โหปีนตั้ง50,000 คนที่ตายเพราะบุหรี่ แต่เราก็ยังไม่รู้จะทำไงไอ้ใยหินคนเดียวก็ไม่มีแล้วเราจะไปยุ่งมันทำไมผมไม่รู้กัน ค่ะนั่นก็คือว่าใยหินก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษด้วยนะคะแต ่ ถ ้ ามันเป็นการที่จะเลิกไม่ใช้เลยมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงอย่างที่อาจารย ์คือผมยังคิดไม่ออกว่าจะทำไงถ้าเราจะเลิกเลยนะ ค่ะอย่างนี้ต้องขอความคิดเห็นจากอาจารย์สรุปในเรื่องของใยหินให้ท่านผู้ฟังได้เพิ่มเติมในช่วงท้ายเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะ นะครับก็ผมก็คงจะบอกได้ว่าใยหินเนี่ยซึ่งมันเป็นเอลได้มาจากแร่ธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะไอ้ประโยชน์ก็มากมายโทษนี่ก็เท่าที่ทราบเนี่ยฝรั่งเขาพูดไว้มากมายเหลือเกินแต่เมืองไทยเราเนี่ยก็ยังหาไม่ได้เลยโทษอันนี้นะครับเพราะนั้นผมว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมการผิดวัสดุที่จะเอามาใช้ได้อย่างเข้มแข็งรับรองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็พยายามค้นคว้าหาอีกใยชนิดอื่นมาแทนใยหินถ้าหามาได้แทนได้ผมว่าก็น่าจะทำเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ถึงจุดนี้ณจุดนี้นะครับปัญหาโรคเหตุใยหินในประเทศไทยไม่มีหรอกครับ ค่ะก็ยังไม่ต้องวิตกกังวลนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของปัญหาโรคเหตุใยหินในประเทศไทยที่ท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สมชายบวรกิติราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตร์สำนักวิทยาศาสตร์ท่านได้มาพูดมาคุยให้ฟังในรายการคลังความรู้คู่แผ่นดินวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ